Oferty w regulaminie na biedronka.pl. Ale tydzień tylko w Biedronce. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 lipca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa pogrzeb dowódcy batalionu Zośka, kapitana Ryszarda Białousa. Uczestnicy uroczystości śledzi nasza reporterka, z którą za chwilę się połączymy. Gdańscy radni PiSu pytają o wrześniowe obchody wybuchu II wojny światowej. Twierdzą, że zaplanowano radosny pochód i tańce. Więcej policjantów na drogach. Dzisiaj szczególnie sprawdzają zachowanie kierowców względem pieszych i rowerzystów. Dowódca batalionu Zośka, kapitan Ryszard Białous, pseudonim Jerzy, spocznie dzisiaj w kwaterze, w której pochowani są jego towarzysze broni na warszawskich Powązkach. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się przed godziną w katedrze polowej Wojska Polskiego. Jest tam nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Biskup polowy Józef Guzdek w trakcie homilii przypomniał, że witamy dziś w kraju po 27 latach od śmierci na emigracji wielkiego bohatera, uczestnika kampanii wrześniowej, dowódcę legendarnego batalionu Zośka, harcerza i wielkiego patriotę. Panie kapitanie, z należytymi honorami witają cię przedstawiciele polskiego państwa. Wita cię Wojsko Polskie na czele z ministrem obrony narodowej. Witają cię powstańcy, żołnierze, harcerze. Wita cię Warszawa i wita cię Polska. Urna z prochami kapitana Ryszarda Białousa, tak jak mówiłeś, spocznie w kwaterze żołnierzy batalionu Zośka za kilkadziesiąt minut i spełni się tym samym ostatnie życzenie kapitana. Marzył o powrocie do ojczyzny i o pochowaniu go tam, gdzie spoczywają właśnie jego podkomendni. Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Gdańscy radni PiSu pytają prezydent miasta o obchody 1 września. Jak twierdzą, na stronie internetowej Gdańska pojawiła się informacja, że w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej w mieście będzie radosny pochód, koncert i tańce oraz świętowanie wspólnie z delegacją niemiecką. Chcemy, żeby władze Gdańska podeszły do tej rocznicy w zadumie, ciszy i modlitwie. Chcemy uczcić ofiary wojny, tłumaczy radny Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński. Do tej pory myśleliśmy, że w trakcie konferencji prasowej pani Dulkiewicz, która miała miejsce na Westerplatte jakiś czas temu, kiedy pani Dulkiewicz mówiła o tym, że będziemy świętować 1 września, że to był słowny lapsus, ale coraz dobitniej widzimy, że jednak jest to jakaś jedna z kolejnych prowokacji. Nie możemy się z tym zgadzać. Myślę, że większość mieszkańców Gdańska jest tym głęboko poruszonych, zbulwersowanych. Dlatego też złożyliśmy w dniu dzisiejszym interpelację do pani prezydent Dulkiewicz, żeby otrzymać informację. W interpelacji radni Prawa i Sprawiedliwości pytają, kto z miejskich władz organizuje obchody i zamierza w nich uczestniczyć, a także o to, czy ratusz je finansuje. Dzisiaj chłodniej niż w ciągu ostatnich dni, ale synoptycy ostrzegają przed burzami. Trzeba się ich spodziewać nad zachodnią i południową Polską. Najsilniejsze będą w Wielkopolsce. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia dla powiatów poznańskiego, szamotulskiego i obornickiego. Spodziewamy się silniejszych opadów deszczu i silniejszych porywów. Są prognozowane do 70 km na godzinę, a opady deszczu do 30 mm. Ostrzegała synoptyk Małgorzata Tomczuk. 24-letni znajomy matki odpowie za znęcanie się i doprowadzenie do śmierci trzylatka we Włocławku w Kujawsko-Pomorskiem. Kobieta została zatrzymana i czeka na decyzję śledczych. Nie usłyszała jeszcze zarzutów. O śmierci dziecka policja została poinformowana wczoraj. Chłopiec miał ślady pobicia. Mężczyźnie grozi do 25 lat więzienia. Miał się tłumaczyć, że obrażenia dziecka to wynik nieszczęśliwego wypadku. Teraz ważne informacje dla kierowców. Policja w całym kraju prowadzi dzisiaj akcję pod hasłem Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na zachowanie kierujących samochodami wobec rowerzystów i pieszych, zwłaszcza tam, gdzie ryzyko wypadków jest największe. Jak mówi rzecznik podkarpackiej policji Marta Tabaszer-Giel, winę najczęściej ponoszą kierowcy, choć nie tylko. Sporo też winy jest po stronie pieszych, którzy nierzadko nie upewniwszy się wchodzą na jezdnię, czasem tuż przed nadjeżdżającym samochodem, czasem na tę jezdnię wkraczają za przeszkody chociażby stojącego samochodu. To ogromne ryzyko i niebezpieczeństwo, że można zostać potrąconym. Tylko podczas ubiegłorocznych wakacji w całej Polsce doszło do prawie 1100 wypadków drogowych z udziałem pieszych. Zginęły w nich 133 osoby. Trzęsienie ziemi nawiedziło wybrzeża greckiej wyspy Kreta.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Iwanka Kunewa, Sylwia Hej i Hirek Wrona zapraszają na trzecią godzinę audycji. Do południa. Czas na piosenkę dnia. Boka i Espel. Nasza piosenka Dan, Boka i Espel. Oj, wysoko może ten utwór być na naszej liście przebojów, czego z całego serca życzę utworowi. Fabergé. emotions curse. And I know, yeah, I know the man's pain is much worse. For the moon and his grace are now with me. Say the first one now. Will later be last. My faith in scripture has come to pass. Now I won't play dumb. I'm done trying. Sweetly slow. And you give me a river. You tell me to run to lend my legs to your narcissus fun. While Lance took those four legs down in the plant. Taking this living just brings about God. I got a range of plastics. The refinery floor. I got a range of plastics. Got nothing more. US Girls i bardzo dobra płyta wydana w ubiegłym roku. Dostałem dość niezwykłą wiadomość. Tak pięknie pan mówi dziś o Warszawie. Może jakieś życzenia urodzinowe. Moja mama miała 17 lat, jak wybuchło powstanie warszawskie. Całe przeżyła na Mokotowie. Nawet była ranna, a potem mnie w tej Warszawie urodziła. 1 sierpnia o 17. Wszystkiego najlepszego, pani Danuto. Obsesionado con mi boca, habla sin respirar. Despacio te digo, porque nos falta un tiempo más para pasear este país nublado, este país nublado. Para pasear este país nublado, este país nublado. And I, having lost my mind, thinking about you. And I, having lost my breath, shouting all the things we're about to do. And we'll take our turn, and we'll take our time, knowing that we'll be here long after you. Para pasear este país nublado, este país nublado. Para pasear este país nublado, este país nublado. Stronger, holding on to you.

student stosunków międzynarodowych, 21 lat. Jako, że jest XXI wiek, to bardzo często słucham muzyki z głośnika Bluetooth w moim mieszkaniu. Słucham w samochodzie, kiedy jadę do pracy albo na uczelnię. A także słucham muzyki na imprezach. A co ci daje słuchanie muzyki? Słuchanie muzyki na pewno daje mi relaks, daje mi frajdę, pozwala rozszerzyć horyzonty, poznać nowych wokalistów, nowe postaci. I myślę, że słuchanie muzyki sprawia, że w momentach stresowych możemy się wyłączyć. Czyli przenosić się w taki inny świat. Edyta, studentka chemii, 22 lata. Tak, zgadza się. Muzyka daje mi to, że mogę na chwilę zapomnieć o tym, co dzieje się dookoła, skupić się na słowach, przemyśleć pewne rzeczy, prowadzić mnie w taką refleksję życiową. Często słuchasz muzyki z płyt? Tomek, student fizjoterapii, 24 lata. Nie za bardzo. Najczęściej słucham muzyki z YouTube'a, ponieważ mam już tam swoją playlistę, którą najbardziej lubię i kawałki, do których się już przyzwyczaiłam. Rzadko kupuję płyty, słucham na popularnych serwisach streamingowych, tym bardziej, że pojawiają się w tych serwisach w dniu premiery, więc są bardzo łatwo dostępne i nie muszę wydawać pieniędzy na poszczególne płyty, tylko płacę pewną kwotę i dzięki temu mam dostęp do tej płyty i do wszystkich płyt na świecie przez 24 godziny na dobę. Płyt na ogół nie korzystam ze względu na to, że jestem mało obecna w domu, bardziej jestem typem człowieka, którego ciągle gdzieś poniesie i nie mam takiej możliwości noszenia ze sobą płyty i jej odtwarzania, bo nie miałabym na czym. Dlaczego? Myślę, że czasy nas dogoniły i niestety mamy pliki już w formie cyfrowej, więc płyty to trochę starość. Miałaś kiedykolwiek kontakt z takimi płytami jak winele czy kasety do odtwarzania muzyki? Z kasetami miałam do czynienia, natomiast z płytami winylowymi nigdy. Jednak mam nadzieję, że się kiedyś zmieni. I tutaj nasza w tym rola. Co Hirku sądzisz o tych 20-parolatkach i o tym ich słuchaniu muzyki? Wydaje mi się, że przede wszystkim stosownie do czasów, w których żyjemy, z takich źródeł skorzystają i nie uciekniemy od serwisów streamingowych, od podcastów, dlatego też między innymi Polskie Radio w tym kierunku też zmierza, żeby tam być obecnym i mieć swoje playlisty w serwisach streamingowych, krótko mówiąc, po to właśnie, żeby słuchać muzyki, która jest nadawana na żywo na naszych antenach, również później nieco. Natomiast też pamiętajmy o tym, że młodzi ludzie nie mają odpowiednich zasobów finansowych, żeby kupować sobie płyty. To jednak drogie hobby. Wiem coś na ten temat, a moja żona jeszcze bardziej. To po pierwsze. Po drugie, to dzisiaj płyta kompaktowa jest jakimś takim archaicznym wynalazkiem, który właściwie już przeminął, podobnie jak kaseta magnetofonowa. Zatem nie oszukujmy się, oni nie będą sięgali po płyty winylowe, po płyty kompaktowe czy po kasety, bo na każdym z tych nośników może być, nie wiem, 10, 15, 20 utworów. W serwisie streamingowym mają 80 milionów. Okej, ale to jest wszystko teoretyczne, bowiem rzeczywiście, masz rację. Tylko, że zobacz, jak wiele rozumu w tym wszystkim, a jak mało emocji. Bo rzeczywiście, teoretycznie możemy zdobyć taką płytę w dniu jej premiery, bo mamy nieograniczony dostęp do tych wszystkich płyt. Pytanie tylko, jak taka muzyka działa na nas? Bo ona jest przecież dla nas. Ona jest po coś. Ale pamiętajmy o tym, o czym już wspominaliśmy w tej audycji i w naszych rozmowach, że wrażliwość człowieka na sztukę kształtuje się do 9 roku życia. Mówiliśmy już wielokrotnie o tym na antenie programu trzeciego. Był nawet reportaż, zapraszamy do Trójki na ten temat. Zatem, jeżeli zaniechaliśmy w latach 90. edukowanie młodych ludzi, to dzisiaj mamy tego efekty. Bo tak naprawdę młody człowiek, dziecko powinno obcować ze sztuką różną, nie tylko z muzyką, po to, żeby być bardzo wrażliwym, żeby mieć w sobie dużo empatii, takiej normalnej ludzkiej, która jest potrzebna na co dzień i po to, żeby słuchać trochę innej muzyki niż niektórzy słuchają. Okej, ale teraz jest tak, zwróć uwagę, że jest ten pierwszy etap, oni słuchają, no właśnie, z plików w formie cyfrowej, to też bardzo ciekawe, jedna z osób tak powiedziała, pliki w formie cyfrowej, znaczy to nie do końca jest jasne dla tych młodych ludzi, jak to jest z tymi plikami i z tymi płytami i z tymi kasetami, bo tam też się pojawił ten wątek i zwracam na to uwagę, bo mam wrażenie, że naszą misją, moją rolą jest to, żeby ta muzyka była w nas jak najgłębiej i żeby ona weszła w słuchacza, mam nadzieję, w późniejszym okresie w melomana bardzo mocno. A mocno wchodzi wtedy, kiedy o niej rozmawiamy, kiedy mamy styk człowieka z przedmiotem, kiedy idziemy na koncert. To się dzieje samo. Samo się dzieje wtedy, kiedy dotykamy przedmiotu, kiedy oglądamy okładkę, kiedy wąchamy tej płyty. Bardzo dziękuję Natalii za przeprowadzenie tej sondy. To była jej pierwsza sonda. Pomogłem w montażu, nauczyłem tego podstawowego montażu. Super, mam nadzieję, to wszystko wyszło. Cieszę się, że zaistniała w pewien sposób na antenie programu trzeciego. No i mam takie marzenie, że te osoby wszystkie, które się wypowiadały, w przyszłości, prędzej czy później, sięgną po fizyczne nośniki i same sobie odpowiedzą na pytanie, same poczują, jak to jest, kiedy kupi się płytę, nastawi i co później zostaje w głowie. To jeszcze dodam tylko tyle, że często państwo pytają, dlaczego na przykład w mojej audycji nie ma jeszcze jakiegoś nagrania. Mówię, ponieważ płyta idzie ze Stanów Zjednoczonych i jeszcze jej nie mam. No ale przecież może pan z internetu ściągnąć. Nie. A no właśnie. Tak się nie robi. Zatem wszystko się kupuje i po to, żeby to wszystko ładnie brzmiało i po to, żeby wziąć tę płytę do ręki i by cieszyć się nią. Michał Margański, bardzo dziękuję. To była nauka słuchania. Dziękuję. Za to pouczające spotkanie bardzo pięknie dziękujemy. A my udajmy się do po polsku Johannesburga, po angielsku Johannesburg. Together alone,

Wisi na ulicy Długiej, na drzwiach Pałacu Raczyńskich, gdzie ma swoją siedzibę Rada Najwyższa Narodowa. I na ulicy Senatorskiej, na drzwiach Pałacu Prymasowskiego, gdzie odbywa swoje posiedzenie Sąd Najwyższy Kryminalny i na drzwiach insurekcyjnego pocztamtu na rogu Koziej i Trębackiej. Ktoś zrywa listę z budki wartownika przed zamkiem. Zawiesił ją tam jakiś staromiejski obdartus i przynosi ją królowi. Stanisław August wyciąga rękę, w której jest lista proskrypcyjna i podaje ją komuś, kto stoi w mroku. Jest to kobieta, ale nie widzimy jej twarzy. Powtarzając przy tym, ma łzy w oczach. Ostatnie słynne zdanie króla Francuzów Ludwika XVI wypowiedziane na stopniach szafotu. Je ne jamais désire que le bonheur de mon peuple. Na Woli, na Ujazdowie i na Mokotowie, tam gdzie warszawskie damy z krakowskiego przedmieścia pospołu z warszawskimi kurewkami z ulicy Trębackiej, damy i kurewki jednako w błękitnych pończoszkach i słomianych kapelusikach z małym rądkiem, pracują przy umacnianiu wałów i pogłębianiu okopów, pojawiają się młodzi mężczyźni. Opowiadają oni, że schwytano kogoś, kto przewoził szyfrowany list, który Stanisław August napisał do swojego starego przyjaciela, generała petersburskiej carycy Nikołaja Repnina. W tym liście wyjawiał rosyjskiemu wodzowi opracowany przez Kościuszkę tajny plan obrony Warszawy. Wszystko jest gotowe i zaraz zacznie się wielkie październikowe wieszanie, które z polskiej insurekcji uczyni coś niesamowitego, coś takiego, czego w ogóle nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Szubienica, na której powieszony będzie król, zbudowana zostanie właśnie tam, gdzie stoi kamienica Wasilewskiego i szerokie krakowskie przedmieście staje się wąskim krakowskim przedmieściem. Żeby ksiądz Kołłątaj ze swojego balkonu mógł przyglądać się do woli znienawidzonemu Wisielcowi. Wisielec w kamizelce, w drobne różowe paseczki, koszuli przybrudzonej, z koronkowymi mankietami i w białych spodniach z brukselskiego kamlotu. A u stóp szubienicy leży jego letni kapelusik z czarnej słomki, osobno białe, postrzępione piórko. Ale szubienic będą setki, a ofiar będą tysiące, tysiące, bo to będzie polski wielki terror, polski grand terreur, który zakończy dopiero, także niewyobrażalnie, jakiś polski termidor. Wydaje się też oczywiste, że szubienice, maszyny pracujące bardzo powoli, nie wystarczą i z Paryża zostaną sprowadzone gilotyny oraz umiejący je obsługiwać specjaliści. Pierwsza z tych szybkich maszyn będzie ustawiona na miejscu nazywanym Trzy Krzyże albo Złote Krzyże. Trochę daleko od centrum, ale jest tam wystarczająco duży plac, żeby zmieścili się wszyscy chętni, którzy zapragną przyjść i popatrzyć. Tam, gdzie zaczyna się ta ulica, którą idzie się do wiejskiej kawy, cicho spadający nóż i słabe stuknięcie. Jedno, gdy głowa nim wpadnie do kosza z trocinami, podskakując, uderza o deskę. Cały ten fragment od październikowego deszczu i przybycia generała Jasińskiego do mieszkania księdza Kołłątaja składa się oczywiście ze zmyśleń. Haćkiewicz nie przyniósł rulonu z pieniędzmi. Nie jest nawet pewne, czy pracował wtedy dla francuskiego lub pruskiego wywiadu. Kołłątaj nie opracował listy proskrypcyjnej. Ksiądz Majer nie myślał z przyjemnością o wieszaniu kobiet. Biskup Skarszewski miał dwie metresy, ale obie żeńskie. A generał Jasiński nie spiskował przeciwko Kościuszce. A jeśli nawet trochę spiskował, to nic z tego nie wyszło, ponieważ zginął w zwierzyńcu na Pradze, stając się w ten sposób bohaterem Polaków. Damy i kurewki, pracujące wtedy ochotniczo przy rozbudowywaniu warszawskich umocnień, nosiły błękitne pończoszki i słomiane kapelusiki. Tylko to jest prawdą. Ale to wszystko, co zmyśliłem, mogłoby się wydarzyć. A nawet z pewnością by się wydarzyło to lub coś podobnego, ponieważ wszystko było już gotowe. Nie w tym sensie, że Kołłątaj z Zajączkiem czy Jasiński z Dmochowskim przygotowali wyśmienity projekt i zamówili w Paryżu szybkie gilotyny. Wszystko przygotowane było w tym sensie, że był taki nastrój, panowało takie przekonanie wśród tych, którzy tego chcieli i wśród tych, którzy tego nie chcieli. Wszyscy byli przekonani, że musi się znaleźć jakieś wyjście z tej beznadziejnej, bezwyjściowej, insurekcyjnej sytuacji i że jedynym wyjściem jest śmierć króla. Zacytuję tu jeszcze jeden mały fragment z listu króla, tego z 15 grudnia do szambelana Wolskiego. Akurat ten fragment dobrze pokazuje to przekonanie, że nie ma innego wyjścia i król musi umrzeć. Stanisław August już całkowicie bezpieczny, bo pod opieką rosyjskich generałów, opowiadał Wolskiemu, można podziwiać królewską przenikliwość i inteligencję, a także królewskie poczucie humoru, taką anegdotkę. Tu przeminąć nie mogę anegdoty jednej, ukazującej, jak daleko i starownie ksiądz Kołłątaj i jego dependenci truli umysły osób z natury najlepszych. Pani sołtanowa, wyjeżdżając stąd już po upadku naszym, powiedziała te słowa. Król wszystkiemu winien, trzeba jemu było i wskazała palcem na szyję. Trzeba jemu było. Wszyscy to wiedzieli i wszystko to, co wyżej zmyśliłem, wydarzyłoby się. Gardło króla zostałoby przecięte, cięcie przez historię Polski. Gdyby spełniony został choć jeden z tych warunków, gdyby petersburska caryca z jakichś powodów, trudnych zresztą do wyobrażenia, zwlekała z interwencją militarną. Gdyby król pruski uznał, że jakaś mała resztka wolnej Polski, jakieś buforowe państewko nad Wisłą ze stolicą w Warszawie jest dla niego korzystniejsze niż granica z Rosją. Gdyby francuscy jakobini przyszli z pomocą polskiej insurekcji. Gdyby armia Kościuszki była znacznie liczniejsza i znacznie lepiej uzbrojona. Mówiąc inaczej, coś takiego, niekoniecznie akurat to, co sobie tu wyobraziłem, lecz coś w tym rodzaju, mogłoby, a nawet musiałoby się wydarzyć, gdyby został spełniony ten jeden, jedyny warunek. Gdyby polska insurekcja, która skończyła się w listopadzie rzezią Pragi, potrwała trochę dłużej, jeszcze rok lub dwa lub trzy. Wtedy to, co Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj wymyślili w Dreźnie jako nasze narodowe powstanie, stałoby się bez niczyjej woli czy chęci. Samą siłą dziejowej konieczności, samą siłą swojego wulkanicznego, dziejowego rozpędu, czymś w rodzaju straszliwej rewolucji, podobnej do tej, która szalała wtedy w Paryżu. Trochę tu żartuję, krwawo, ale sprawa była i jest poważna. Narodowe korzyści, które wynikałyby z takiego rozwiązania, to znaczy z przekształcenia narodowej insurekcji w narodową rewolucję, która przemieniłaby naród, a wobec tego, nawet gdyby została pokonana, stałaby się rewolucją zwycięską, wydają mi się oczywiste. I trzeba je, choć nigdy z tych korzyści nie skorzystamy, docenić. Z wszystkich korzyści, które można tu sobie wyobrazić, korzyścią najważniejszą byłoby powieszenie Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jego śmierć na szubienicy byłaby wielkim wydarzeniem w historii Polski. Wydarzeniem, które w całej swojej ohydzie, potworności i wielkości radykalnie i już na zawsze zmieniłoby nasze dzieje. Zupełnie inny ich obraz mielibyśmy teraz w naszych głowach. Naród ufundowałby się na tym morderstwie. Stałby się przez ten czyn groźnym i dzikim narodem królobójców. I ten czyn dziki i straszny uczyniłby Polaków, może przedwcześnie, a może w samą porę, narodem nowoczesnym, idącym przez krew ku swoim nowym przeznaczeniom. Trzeba tu dostrzec także i to, że powieszenie króla byłoby niezwykle korzystne dla niego samego, nawet jeśli on byłby w tej sprawie innego zdania. Stanisław August był i pozostaje królem trochę niewyraźnym. Nie bardzo wiadomo, czy był roztropny, czy tylko tchórzliwy. Czy był leniwym sybarytą, czy pracowitym i przebiegłym politykiem. Czy dbał o swój naród, czy tylko o swoje kochanki i swoje pieniądze. Nie wiadomo nawet, czy chciał być kochany i szanowany przez Polaków, czy tylko chciał, żebyśmy mu dali święty spokój. Żeby mógł wieczorami spokojnie oglądać włoskie ryciny oraz zabawiać się w łóżku z niezliczonymi baletnicami. Gdyby go powieszono natychmiast i na wieki, straszliwie by się uwyraźnił. Stałby się królem powieszonym. Wisielec spod kamienicy Wasilewskiego i jego kamizelka w różowe paseczki. Cóż to za widok wspaniały. I jeszcze patrzący na to z balkonu, zamyślony, piękny w tym zamyśleniu. To był piękny człowiek, ksiądz Kołłątaj. Taki król byłby też znacznie lepiej widoczny i łatwiejszy do zapamiętania także dla tych, co nie interesują się historią ojczystą, bo wzniósłby się, nawet dosłownie, na pewną wysokość. A takiego obrazu się nie zapomina. To wydarzenie, zakładanie szelek i podciąganie króla na szubienicy, i jeszcze drewniane sztuczne zęby wypadające wtedy z królewskiej szczęki, byłoby czymś takim, o czym uczyłyby się dzieci w naszych szkołach. To byłoby coś w rodzaju wydarzenia podobnej wagi. Bitwy pod Grunwaldem, Batorego pod Pskowem. Może nawet coś w rodzaju chrztu Polski.